Bueno, Mikel Orbegozo, ba, arnasa hartzen duzuen hola baitez, azkeneko ba, bola txarro horren ondoren, gorko garaipenarekin, konfiantza berreskuratzeko partida hona, ez da? Bai, hiru partidu zeidan galta gentozen eta irabaziarra genun. Gaina etxin zendo eginen sentitzen azkeneko partiduetan, baina osasun kontra golpe gora jaso genun, da gaur ba, zirro zartin bergenun partidu honekin, aurkeri oso gogorra, netzako mendi pasan ekipo egunena, eta bueno, bentset irabazi deu, sufruta, baina bueno, behar genun garaipena. Sufritu batez ere hasiera horretan, ba bueno, oso indartsu hasi da Logroñez eta bueno, lehenengo ordu laurdena gogorra, ez? Hortik aurrera ia da pixkanaka hartu diozuela erritmoa eta gero nagusitu zaretela bigarren zatian batez ere. Bai, behaie errespetu gaenun, baina bai behaie guri ere zana bi ekipo handi gea eta bueno, pixketa zigea, ba bueno, etxiko erropa zaitzen bezala, ez? Eta bueno, pixkana denbora hori zigun bezala soltatzen hasi gea eta bueno, deskantzua empate baten alda gea, bihar zati ondo hasi deu eta bueno, gola sartu deu eta gero hortik aurrera usten bastante kontrolatu eki deula, naiz dare gero azkeneko 15 minututan atzin sartu gean Aimarren bueno, gorri horrekin, baina bueno, ekipo egondo lana egin dut gustoa. Ikusi dugu demoraldi hasieran bezala, baina markagailuan aurre hartuta abantaila horrekin taldea eroso aritzen dela, ez? Gero kontrako gertatu da gola jaso dituzunean. Hor ba gehiago sufritu duzu. Bai, azkeni bueno, ikusi dazu izan duzun bezala, ba aurretik jarreta oso komodo sentitzen gea uste talde asko baita ere. Eta, bueno, orain arte aurretik jarrean dantan uste dira hasi deula eta aldiz, bueno, galtzen hasi daun galdien deu. Ikusi berreko eta analiza berreko gauza da, baina bueno, gaur bentsa dira zinde guztua gaude, oin deskantzau, eta bueno, un partio importanteak edo larun batin da, hori prestatu beharra. Atzera begiratuta, hilabete txarra eki duzu, zer uste duzu gertatu zaiola taldeari, ze ordura arte, ba, bueno, nahiko ondo ari zen, emaitza begintzate onak ziren, baina bueno, oso bola da, txarra eki duzu. Bai, lehalta den partio hona ingenu, baina ez genuen asma, behar bat zarrotzen da etxa batetaz batean etorrein oso osea, sinistu zineko partioa dizintzen, etxin, osasun agunra nik uste lehon zatien bita oso jun balde bainen zala ezer pasako, baina, bueno, beraiek asma zeben, eta horrego aztin baitxa partu txarrain genuen, eta, bueno, esan bezala gaur irazio gara genuen, handi mugetan rekuperatzeko, eta, bueno, ekipue ondo indu lana egun hauetan, ez da bera etorri, eta ingustu garaipen honekin, eta gaina uste konfiantza aldetik ondo etorrego zagula.